rapunzils d'adeu Cornellà. Moi boas tardes, benvidos queridos ointes aquí no 104.6 da FM, como cada semana, cada fin de semana de 6 a 8 tendes o noso programa en lingua galega. Non é galegos novais, sempre en Galicia. Pero bueno, amigo, irmán, por así decirlo, exactamente, dese gran programa que tamén se falla ali en Radio San Boi, no 89.4. Bueno, pois pues aquí no 104.6. Moi boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio, e toda a audiencia. Benvidos. Queremos darlle unha novidade a todos os nosos ointes. Vamos a poñer unha peza de música de Xavier Díaz, do último traballo que el ten Xavier Díaz, Ya do Feiras de Salitre, Capra Aegegagrus, Ircus, Muñeira do Cañizo. Ah, pois, imos alo, ten que estar boa. E mentras tanto, xa o noso técnico poranos en contacto con Galicia, con a Baixa Limia, seguro. Hombre, que o noso, non pode faltar. O noso correspondente Xosé Lamela estará ao tanto del. E temos que disculpar pois a compañeira Laura, que hoxe non pode estar aquí connosco. Mandámoslle moitos saúdos e moitos bicos. Eso. Aí vamos. Xavier Díaz, Diario do Feiro de Salitre. O principio de todo foi a percusión a que construíu a nosa música popular e seguramente tamén a que estableceu o vínculo entre esta e o baile. Así que seguramente o máis singular deste proxecto sexa que regresamos outra vez ao principio de todo dende o século XXI. Claro. Unha parte está a bella idea que andaba na miña cabeza de facer un traballo no que a percusión e a voz foran os elementos fundamentais ou principais. E por outra parte estaba a sorpresa da enerxía que pouco a pouco seguía xerando no local de ensaio cando me xuntaba coas alufeiras. O disco conforman 11 cortes, que levaban xa bastante tempo, por certo, aniñando na miña cabeza. Así que baixei o meu estudo de grabación e empecé a forneálos con moita calma. Levar todas esas maravillas que eu aprendera nas voces das mulleres das aldeas a outros universos, a outras cidades, a outros países, me parecía un xeito maravilloso de espallar esas sementes polo mundo. Carreira, o disco supón como unha especie de punto de inflexión, de renacemento ou de regresar outra vez ao principio. Son un tipo tremendamente curioso, así que me seduce moitísimo a idea de transitar por camiños diferentes, senter moi en conta cal vai a ser o destino e simplemente entregándome a disfrutar precisamente da viaxe. Baixamos a música de Xavier Díaz, Diario do Feiro de Salitre, para darlle a benvida ao noso correspondente na Baixa Limia. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, Armando e compañía. Bueno, hoxe temos tardes que disculpar a outra compañía, pero que en realidade o equipo está completo. Si ti nos contestas, quere decir que o equipo tamén no funciona. Kiko ali nos controles, fallo todo o imposible para poder falar contigo e ter a conferencia con Galicia a punto. A punto, perfecto. Muy bien. ¿Cómo estamos? Pues estamos aquí a disposición, estamos aquí en nuestro paisaje natural, vale, entre estas montañas, por lo tanto, esto significa que algo muy favorable, ¿no? Hombre, alégrome muchísimo. Bueno, sí, señor. Mientras o noso técnico tenta conectar co convidado que hoxe nos traes, seguro que nos farás unha pequena presentación, non? Eu teño aquí anotado sí algo da súa biografía, pero ti que o coñeces máis de preto, máis de cerca, e que ademais o presentaxe en algunha ocasión, teño entendido, aquí cando veu a facer unha conferencia e cando estivo aquí candanos, seguro que, bueno, del coñeces moitísimas cousas, non? É raro que non conozca moito de Xosé Luis, o sea, Luis Manuel García Mañá, porque é unha das persoas máis destacables ha sido o mundo galego, non? É unha persona totalmente poliédrica que toca todas as facetas e toca nesa altura máxima que se pode ter dentro de un conxunto, dun colectivo como pode ser o mundo galego, non? é unha persona de dereito, foi policía, antropólogo, escritor, e incluso ten facetas novas que podemos estrenar moi próximamente, que é o de político, non? Creo que é unha sorte para Galicia, que ademais está unha persona desta relevancia, desta categoría, e que sexa o que siga sendo un modelo a seguir pois dentro do mundo da diso no Senado, ou así, porque lo vamos a traer seguramente, porque estás facendo todo. E se fai un comentario a Rexión relativo a él, no Susquencho dixo, non? Esos Susquenchos famosos, donde fai unha advocación natural para todos, incluso para darlle un aviso ao partido que debe ocupar o primeiro lugar na lista do Senado. Isto, sin ninguna duda, porque neso queremos todos. Aunque, de cualquier forma, este donde este, aí vamos por a nosa cruciña no voto do Senado, porque é unha sorte para Galicia que alguna persona da súa relevancia este aí. Bueno, aparte da presentación tan excepcional que nos fixeches, este pertencente ao Clube PEN de Galicia, a máis fillo adoptivo de Calvos de Randín, según teño entendido, e outras máis medallas que deberíamos poñerlle, vámoslle saudar directamente. Boas tardes, don Luis. Hola, moi boas tardes. Moitas gracias. Boas tardes, gracias a vos, porque escoitei as últimas palabras de la Mela, desde logo non son merecente delas. Moitas gracias. Bueno. Por favor, todos sabemos que as cotas que adquiriu Luís Manuel, que está aí presente, ¿no? que adquiriu Luís Manuel dentro do mundo galego, dentro do mundo da investigación, da escritura, de todo o que fixo, a labor que fixo, chegou ao máximo nivel dentro da Policía de Galicia, o xefe superior de policía, comisario principal. Todo, eu creo que é todo onde toque, porque é unha eminencia, realmente unha sorte para Galicia por poder contar con unha persona desa altura, non? Moi ben, pois, a ver, vamos a entrar en materia entón. En primeiro lugar, hai que felicitarlo por esa nova publicación, non? Que está que aínda sigue presentando. Por que as sombras non teñen ollos? Algo tuvo que ver a ese lugar das sombras que está tan pertiño de ti, Xosé? Sí, porque aquí, por ejemplo, eu o libro intenté adquirirlo e onte non estaba todavía nas librerías, non había chegado, non? Pero de todas formas temos a sinopsis aí dunha novela, dunha narrativa extraordinaria, non? O pode ser o tema da Segunda Guerra Mundial, non? Porque esta estaría datada no 1944 dun bombardeiro que se estrellou por entre nosa serra de aquí, non? Sí, ten algo que ver con esa con esa nosa xeografía casi fronteiriza, non? Sí. Ah. Precisamente desenvolvese na fronteira, e é certo que dice la Mela que principia con feitos obxectivos históricos, que é efectivamente o estrelamento dun avión da RAF, un Hudson, que se estrela na Serra de Pena, aí o pé mismo do marco 125, do marco fronteirizo número 125, e é curioso porque o golpe pega o avión na parte portuguesa, pero os cadáveres e parte dos elementos do avión quedan en territorio galego. Uh-huh. Catro canadenses e dous ingleses que iban de Gibraltar pro sur de Inglaterra. Ese é o punto de partida da narración. Que ademais tratase dun feito histórico, non? Porque ese bombardeiro que se estreou aí foi verdad que existiu ese avión. Certo. Se o comentario da xente sempre falan daquela época, ten os recordos postos na época en que se estreou un avión aí no alto da Serra da Pena. Claro, pero é que é natural, mira, la Mela, daquela época, como ti ben sabes, como saben, seguramente sou vintes e demais, naquela época a xente pasaba o mal, estamos falando nos anos en co racionamiento, o extraperlo, o contrabando, por suposto, pero o mismo extraperlo nas cidades e tal, pasaban fame, había que trocar, mesturar, agrandar as poucas cousas que había. Dependíamos moito, por exemplo, os galegos pasámolo mellor porque traíamos moitas cousas de Portugal, viñanos por vía Portugal os que estábamos cerca da fronteira, os que estaban daquela que eu aínda non nacera nin ti, pero fornecíanse de cousas do outro lado. Cando o avión se estrela, aproveitase todo. Por exemplo, os paracaídas acabaron sendo camisas para toda a xente da bisbarra. Fixéronse camisas, as costureiras non daban feito a facer camisas para a xente de por ali. Aproveitaron as chapas da fuselaxe para cubrir os tellaos das casas, as portas, das cortes, etcétera, etcétera. Aproveitaron absolutamente todo, hasta as cousas que realmente eran delicadas, ¿no? O certo é que aquilo que nun principio asusta a xente, os rayanos, os rayotos, que os asusta, porque aí empezan a estoupar as bombas e o material que iba dentro do avión, pero acaba sendo, pois, alá na serra, pois, un elemento que fornece dunha serie de materiais que aquí non había, pois, aquela xente que vivía tan mal. Pénsese que daquela non había luz eléctrica, non había carreteras, había unos camiños de mala morte. En fin, todo era, non había coches prácticamente nesa zona. Estou falando nesa zona en concreto. Non chegaban os coches como chegaron despois, chegaban hasta cerca, pero moita xente para ir a Calvos de Randío iba hasta o Porto Quintela, pola zona de Bande. Claro. Logo cruzaba o río, xa tiraba para arriba a pé moitas veces. Moitas veces a pé. En fin, era outro mundo que non ten nada que ver co mundo que hoxe coñecemos. En este escenario, pois, estrellas o avión, entonces aí donde empeza a parte xa que entra Luis Manuel aí a entrar a desarrollar, pois, un contrabandista que chega hasta o avión, empeza con outros feitos históricos, pero dentro desa mitoloxía da Segunda Guerra Mundial, non? Pois é certo, sí, porque en ese momento a xente, como dixen antes, aproveitase do refugallo, das cousas que quedan, do estrago do avión, de toda clase de cousas. Este contrabandista apropiase dunha serie de elementos que logo van a ser os que persiguen a xentes tanto da haber alemana, vamos, dos servicios de espionaxe alemáns, que tratan de recuperar os servicios de inteligencia tamén e de contrainteligencia ingleses, para evitar que se coñeza, pois, un elemento decisivo que vai a ter que ver co desenlace da Segunda Guerra Mundial. Claro. Parece unha exageración, pero bueno, cando se lee, se entende, enténdese mellor o proceso da narración e o proceso real dos feitos históricos, porque non quedan tan aló. É dicir, a Segunda Guerra Mundial é moi coñecida, moi estudiada, está moi desmenuzada, e de alguna maneira a xente, cando escoita falar de todo eso, pois entende o mellor. Quero dicir que Galicia foi moi importante na Segunda Guerra Mundial. A xente pensa que solamente os escenarios da guerra, donde había mortes, destrucción, era o importante. Non. Os escenarios donde estaban os espías, donde vivían os espías, eran moi importantes. Pénsese en Galicia que había emisoras de radio alemáns, ou emisores, é dicir, radioemisores, antenas como as de Cospeito, fornecíanse do Wolfram, fornecíanse o Subot, fornecíanse de todo elementos, de todo tipo de elementos para a supervivencia nas súas rapiñas, chamabanlle os lobos, non? Aqueles lobos de mar, os submarinos, estoume a referir. Galicia estratégicamente estaba nun punto moi interesante. Incluso se instalaron na Coruña uns vehículos que logo foron de Radio Nacional de España, pero eran alemáns e eran para, de alguna maneira, comunicarse coas súas unidades marítimas. En fin, Galicia tuvo un importante papel, e houve unha morea de espías tanto en Vigo como en Coruña, Vila García e outros sitios, pero tamén pola zona da fronteira, porque Portugal e España xogaron un papel importante pola calada neste tipo de cousas. Como temos a referencia de todo que desde aquí, o noso golframio aquí das sombras, todo isto, pois, que facía parte dese contexto que estás comentando, non? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Entonces, acercase un contrabandista o avión e encontrará pues una cartera que tenía unos elementos preciosos para el mundo de espionaje, ese apasionante claro. mundo que se va a acercar sobre o trama que se desarrolla a partir de entonces, ¿no? Claro, claro. Y entonces, ahí aparece un personaje que eu non pensaba cando escribía a novela que iba a ser que me iba a poder a min unha muller que é unha espía alemana ainda que de procedencia finlandesa e ese personaxe acaba tendo na novela un protagonismo que eu non lle quería dar pero que é o auténtico protagonista central da novela e que eu pensaba que iba a ser un galego, un contrabandista de Randín, pero ao final foi esta muller a que pudo, porque eso pásame moitas veces cando escribes a narración, tes unha idea, queres levar os personaxes por un lado, pero ao final poden os personaxes contigo. Eu é que penso que as mulleres teñen tanta forza, son tan poliédricas e teñen tantos matices que ao final cando escribe sobre unha muller normalmente acaba superando o perfil dun home. Dun home porque o home ten unha dirección única e elas son multidireccionales, xa pode bueno, ir en moitos sentidos. Falei poliédrico, non? No sentido, sí, utilicei a expresión poliédrica porque teñen moitas maneiras de vela, hai que velas pola súa inteligencia, hai que velas pola súa fermosura, hai que velas pola súa sensibilidade, hai que velas tamén pola súa e a miña muller dicen moitas que nós só temos unha neurona, non? Que non somos capaces de pensar máis que nunha cousa, facer unha cousa e que elas fan moitas ao mesmo tempo. E teñen razón. Elas, como nais, como esposas, como mulleres que traballan dentro e fora de casa e tal, realmente teñen unhas capacidades enormes que están desenvolvidas genéticamente que ao mellor os homes non desenvolvemos. Bueno, pois na novela é unha muller que acaba dominando a propia novela, xa que se vai constituindo unha profesora finlandesa, non? Sí, unha profesora finlandesa que en realidade é tamén unha espía alemán. Sí, que acaba pois ela xunto con un portugués, un doctor de Montalegre, o doctor Barros, pois que acaban dominando en boa medida pois o cerne da novela fronte pois aqueles outros personaxes que principian a novela con intención de facerse personaxes contundentes, pero que van perdendo forza ao lado desa personalidade abrumadora que é a da muller, en este caso da finlandesa. De finlandesa, que realmente pertenece ao servicio de inteligencia alemana. Sí, a ver alemana, sí, sí. Sí, bueno, é que Lisboa e Madrid tuveron un protagonismo moi interesante na Segunda Guerra Mundial cos servicios de inteligencia. Bueno, concretamente a protagonista desta novela pois é unha espía que ven de Lisboa, pero que de orixen finlandés, claro. Que se fixera evidentemente na Alemania, que era na Alemania nazi por razón de idade, e que ao final evoluciona e remata pois sendo querendo ser o que toda muller quere ser, unha persoa plena, ser nai, sin abandonar pois as súas outras obrigas ou as súas outras aficións. Esta era historiadora, non? Fronte a ela pois están os servicios do MI5 deste británico. Están pois incluso a guerrilla antifranquista que andaba por ali, que é certo que había partidas de guerrilleiros que quedaban un pouco remanentes da nosa guerra civil, etcétera, etcétera. Formó parte un pouco do mundo real que existía en aquel momento, exactamente, fotografiado aí. Sí. E en ese contexto, pues... Sí. No, como sabes, pola miña profesión coñecín e tratei, bueno, coñecín documentación moi interesante antigua, antigua non, dos anos 40, dos anos 30, 40, hasta 50, relacionada coa Segunda Guerra Mundial. Ainda que fale dos anos 40 ou 50 despois da Segunda Guerra Mundial, estou falando das consecuencias da guerra, non? Ajá. A guerra tuvo unhas consecuencias, a Segunda Guerra Mundial como a nosa Guerra Civil. Bueno, eu coñecín eses documentos, documentos que algún día eran documentos clasificados ou secretos e que xa non o son. Entreguei moitos deses documentos, moitos, ao Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, ali estarán. Estudiando pois esta documentación, que tiña carácter policial, carácter tal, decateime, bueno, de que esta Galicia nosa ten moitos matices e moitas cousas, pero que concretamente tuvo un papel singular na Segunda Guerra Mundial, un papel fundamental, por exemplo, a penicilina. Ajá. A penicilina que entrou unha boa parte da penicilina hasta que se normalizou a expansión da penicilina como antibiótico no mundo español, bueno, pues moita viña de contrabando e viña de Portugal. De Portugal. Galicia, claro, era un dos lugares a través do que chegaba. Por certo, que viña de laboratorios brasileiros, vía illas portuguesas, e vía África, e viña sempre conservada en xeo, pero viña de Portugal. Salvou moitas vidas. Esas vidas salvaron a sin querer moitos dos contrabandistas que se dedicaban a isto. Por unha pregunta que está no meu pai foi forestal en Cortegada, e entón el dicía que, bueno, el tuvo que pasou a guerra, traspasouse da República aos nacionales, el, sí, na fronteira. Bueno, contaba a historia que decía que el vivendo en Cortegada, viviu moi de perto o contrabandismo, pero el, claro, decía que va moi ben, moi en relación con este nome que vos te pon a súa novela, Porque as sombras non teñen ollos, que él decía que moitas veces os ollos non miraban. Hombre, porque, claro, resulta que toda a xente de por ali, tanto os guardias civiles como os contrabandistas, tiñen que subsistir. E entón, os sueldos non eran enormes e os contrabandistas tampouco se facían millonarios. No, que va. E entón, no, quere dicirse que, por eso digo, que as sombras non teñen ollos, quere dicir, eles mesmos decían que ás veces non vían. Claro. O mundo, tanto o mundo do contrabando, sí, como o mundo da espionaxe, é un mundo que existe, pero que non pode mostrar os ollos, porque os ollos son o elemento identificador das persoas. Ajá. Son mundos que funcionan nas sombras, que funcionan detrás de ou por debaixo de. Non poden agromar, non poden ser claros e brillantes, teñense que agochar na escuridade, tanto espionaxe como contrabando. Por lo tanto, as sombras existen, pero os ollos non se ven, porque no momento en que se vean, identificanse tanto as persoas como tais, como as funcións que desenvolven esas persoas. No mundo da espionaxe, no mundo do contrabando, hai que vivir na sombra. Ajá. Bueno, por eso digo que en aquel momento era vivencia de subsistencia, ¿non? Porque era supervivencia. Exactamente, sí. Pura e dura. Que efectivamente aparece na novela un momento, ¿no?, que aparece a Guarda Civil facendo unha pescuda, unha investigación, que non quere apretar demasiado, porque a fin de contas apretar os contrabandistas supuña que o millor non podían despois as súas mulleres, as mulleres dos gardas ou tal, as súas familias, o millor non podían comer o que comía. Eu, claro, quero contarlle unha anécdota que a mellor tamén a pode recoller vostede en algunha destas narrativas tan extraordinarias que ten. Sucedeu alá por os Ancares. Pola miña terra. Sí, ¿no?, pola terra de Armando. E é real. Eu vivina precisamente nun inverno ali o carón dun poviño que non fai falta mencionar, non? Pero Resulta que o señor convidoume, o a familia convidoume a cear cervo, non? Ah, e sí. Pasou por ali un garda. Sí. E entón, el non era parvo, e entón viu a cena que tiñamos e tal, e dixo, José, isto está mal, isto xa é a segunda vez, isto non sei que... E o pai do tal José, que era un abueliño que estaba ali sentado ali a carón de nós, que non comía, el xa non comía, solamente lle daba unhas sopiñas, chegouse ali ao guarda e dixolle: oi, Chantón, no monte todas as sombras son lobos. Sí. Por certo, tamén aparece o lobo. O lobo, pero aparece no contexto antropolóxico do noso país. Sí. Había unha lenda, y era que cando morría alguén aparecía un lobo blanco por riba dun penedo que ouveaba, pois de alguna maneira recordando que se estaba en momentos relacionados ca morte. Nese aspecto relato algunhas liturxias que se levaban daquela, incluso as choronas, aquelas mulleres que habían nos povos, sí, que choraban por cartos, que choraban, era unha profesión como outra calquera, ¿no? Exactamente. E que lle mandaban mensaxes aos difuntos para que levasen por outro lado, os difuntos novos, os da parroquia dos vivos, a parroquia dos mortos. E decían, adiós, meu filliño, tal, mira, cando chegues alá, dille a nosos difuntiños que estamos todos ben, que nos axuden, que tal e que cual. En fin, esas cousas, esas frases que eu, de moi neniño, nos anos 50 e algo, eu nací a finais dos 50, de moi neniño, pois escoitei aínda algunha desas choroas que, bueno, que metía medo, hoxe metería medo aqueles berros, aqueles laios, sobre todo as mensaxes que nunha sociedade materializada como a nosa non se pode entender, pero que daquela, nesa sociedade galega, donde a carón das lareiras do que se falaba era do lobo, dos medos, do contrabando, das noites, da morte, de tantas cousas, eran os contos que había alrededor da lareira, naqueles momentos, pois esa relación da parroquia dos vivos coa parroquia dos mortos, que non se deixaba salir do pobo, porque os mortos vivían ao pé da igrexa, ao pé do centro do pobo, donde estaban, e incluso se pisaban e se compartía con eles parte da vida, pois era fundamental. Por eso ahora mismo estamos nunha campaña, unha presa de galegos, de recuperar a memoria lingüística. Oralidade, non? A oralidade. No, estou me referindo en relación ca morte. En Galicia, vale, por desgraza, vívese en galego, ou viviuse en galego, en moitos povos seguimos vivindo en galego, moitos de nós, e sin embargo morremos en castelán. Sí. Morremos faixa a esquela, as necrolóxicas en castelán, Pepe, placa, a placa do cemiterio tamén en castelán. Isto é unha anomalía que temos que corregir. Hai moi poucas lápidas en galego. Isto hai que corregirlo rapidamente, porque non se pode vivir dun xeito e morrer doutro. Temos que ser coherentes con nosos devanceiros, ca nosa vida e ca nosa posvida, é dicir, o outro mundo. Ten que quedar documentada no noso idioma. Claro, ten que haber unha memoria, unha oralidade, unha memoria que tamén nos recorde no mismo idioma no que falamos, un idioma que pos crentes evidentemente ten que ser o idioma seu con Deus, tal, foi o latín, ahora o castelán, pero o que de verdad sentimos, a veces expresámolo na lingua esa materna, na lingua na que a nai nos dicía filliño, na lingua na que sufrimos e choramos. Nos crecemos no mundo rural, realmente pensamos en galego e despois temos que traducir para comunicarnos con o resto do mundo. Claro. Como consecuencia disto, xa que ven ao fío, pois o día 15 temos a presentación desas mandas testamentales aí no Tero Pedrallo. Efectivamente. pues ven relacionado con esto. Sí. Bueno, pues volviendo a coger un poco hilo de esto, pues aquellos documentos que encontró contrabandista debíanse vitales pues por desenvolvimiento decisivos por desenlace de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí montase una batalla de espías, ¿no? En torno a montase a una pelexia, non pelexa física, pero sí a ver quen é o primeiro que recupera pos casos dos ingleses ou pos británicos, recuperar o texto ou pos alemán saber que había no texto. Y ese é un pouco o contexto no que se desenvolve, digamos, a parte central da novela con dentro desa fronteira, porque a novela está desenvolvida alrededor da fronteira de Montalegre, Tourén, por un lado Randín, Calvos por outro, logo Viana do Castelo por outro, Vigo por outro. Quero decir, sempre é unha novela rayana, unha novela da fronteira. E por iso se trata dunha de novelas de misterio e espionaxe que pode ser a que consolida, como dice aquí un texto que estou lendo, a maestría como narrador de intriga e promotor do espacio literario rayano a Luis Manuel. Non, eu creo que pode ser a consolidación, como dice aquí, de toda esa labor que le va realizando, e pode ser a gran novela, non, que necesitamos aquí nesta zona. Bueno, eu non sei se eso será. Eu disfruto moito facendo estas cousas, escribindo, estudiando, porque a miñas novelas documento as todo oído, é dicir, non teñen de novela, bueno, cando non me dedico a ensayo, pero aqueles libros que son narrativa pura, teñen de novela unha mínima parte, porque a maior parte son feitos obxectivos, non? Ou feitos que teñen un valor ou que teñen un apoio etnográfico antropolóxico. É dicir, nesta novela, si quitamos a parte obxectiva, o accidente, o remate da novela, ya etnografía, ya antropoloxía dun pobo, que é o pobo galego, pois quedan catro cousas, catro diálogos e catro persoeiros que non dunha forma didática entramos na historia real que nos acompañou aquí das vivencias da antropoloxía. Eso é o que me gusta a min, estudiar, afrontar, escribir sobre a realidade, aínda que aficiones, porque moitos dos personaxes que aparecen na novela son reais, pero que cambian de nome, cambian de lugar, un pouco tamén para que ninguén se sinta aludido, pero que están inspirados sobre personaxes reais que existiron ou que existen os seus descendentes. Eu non quero que ninguén se moleste por eso, pero de alguna maneira rescatos non quero que se perdan, porque teñen que ver que as miñas propias vivencias ou as vivencias dos meus devanceiros. Claro, e aí temos unha aproximación, ou ler un texto desos, pois un chega a entrar nesa historia nosa, non? Vámonos meter nos escenarios de antepasados nosos que foron idénticos no que pasou. Aí non altera sin ninguna da historia real, e simplemente facer acompañar algo que nos aproxime, que nos interese, para que vamos conocendo, pues eso, profundizando, claro, en los pasados, sí. O as persoas temos que ter nos libros, temos que beber de distintas maneiras, temos que formarnos, pero tamén temos que informarnos, e moitas veces ler un ensayo resulta costoso, costoso e traballoso. En cambio, o mellor leer unha narración que ademais ten puntos de enganche co que ti coñeces, acaba informándote e formándote e distraéndote, que era o que McLuhan decía, non? Aquelo de informar, formar, informar e distraer, non? Ou divertir. Bueno, pois pues acaba facendo que é un pouco o meu obxectivo ca novela. Pois isto ven un pouco a coronar todo o que decíamos, non? Esa obra magnífica, esa cantidad de libros que se van escribiendo, que va sacando, e todos ellos asentados en feitos reales, que o que nos enriquece máis. Además, aprendemos, además de divertirnos, como decía anteriormente, con todo o noso pasado, chegar el realmente, porque hai que recordar que é unha persona das máis documentadas que temos en toda Galicia, non, para poder describir as cousas sin alterar nada do que existe. Todo queda intacto, estánolo transmitindo a través de momentos emotivos, non, dunhas circunstancias que pasaban, porque además aproximanos á Segunda Guerra Mundial, aproximanos ao mundo do contrabando, aproximanos a todas esas circunstancias que era o noso entorno naquele momento. Pois sí, porque a fin de contas todos temos un mundo sensorial e unha cultura sentimental. E a nosa cultura sentimental fainos enlazar con ese outro mundo sensorial e material no que nos movemos. Por lo tanto, debe de ser un dos objetivos cando escribes. Bueno, pues, aparte da narrativa e o ensayo que está de ese traballo que van a presentar agora, volvendo un poquinho a Ascua, a nosa Sardiña, para cando a visita aquí a Cataluña e disfrutar del en alguna das nosas entidades? Bueno, eu estou disposto a ir cando me convien, cando me chamen e cando se me poña ben, porque a veces hai obrigas de tipo particular ou públicas, pero eu xa estuve en alguna vez, xa estuve no Centro Galego, xa estuve aí con la Mela, incluso en Andorra, sí. E tal, disfrutei moito porque é unha terra que eu admiro moito, a catalana, e a súa riqueza cultural, e a súa teima por defender pois a súa identidade, pareceme algo moi apreciable. Por lo tanto, estou disposto a ir cando faga falta. Aproveitar cando veña Xosé tamén, non? Sí, está en noviembre por aí, pero Luis Manuel vai ter unhas obrigas agora aquí en Galicia, por lo menos hasta que pase a selección, será eso. Xa veremos. Eso hai que animalo a facelo, non? Eso é adiantarse moito, xa veremos. Que nos agradaría ter en Cataluña, aí no Centro Rosalía de Castro, que é un lugar digno de conocer, que ten uns premios literarios moi interesantes, claro. Entonces gustaría que se nos aproximara aí xa como senador, porque efectivamente confirmo neste momento que presentarse selo todo simultáneo, porque non hai ninguna duda de ese aspecto. Moi ben, eso que nos... lle desexamos que sea triunfador ademais, non, Xosé? Sí, no, pero triunfador eu en todos os aspectos que tocou hasta ahora, que isto é o que sorprende de Manuel García Baña. Eu francamente sinto-me orgulloso de conocer unha persona desas características, dese talento, de todo o que toca fai maravilla, fai ouro, non? Vale. Pois a eso asistiremos cando se faga realidade ese soño que ti nos estás presentando. Bueno, eu só espero o lunes poder chegar a Ourense e poder adquirir o porque as sombras non teñen ollos, non? Porque me trae emocionada, non? Realmente, fai uns días que foi presentada aí no Liceo, e bueno, é un libro que, ademais, a cada librería que pregunta, non dice, está por chegar en cualquier momento, está aí, non? Eu como hai unha espera latente aí. Xerais vai moi despacio. Xa está, creo que xa están, xa distribuíron, creo que estes días últimos. Bueno, sí. Pois felicitacións, don Luis, que bueno, que desexamos que pronto poidamos saludalo, bueno, e felicitalo persoalmente. A ver se é verdad. Moitas gracias polas súas palabras. En todo caso, estou orgulloso que nestas terras tan garimosas como nas que están vostedes e que acolleron tanto e tan ben os galegos, pois que de alguna maneira que se siga tendo a autoestima de galego alta. Moitas gracias a vos. E a Xosé por presentarnos a este grande e ilustre convidado de hoxe, Xosé. Sí, eu tamén me sinto moi, moi orgulloso de que con nos hoxe Luis Manuel. Bueno, hasta outro momento. Adeus. Graciñas aos dous. Gracias. A vindeira semana voltaremos, Xosé. Venga, pues ahí estaremos. Una aperta grande. Pues una aperta para ambos los dos. Bueno, hasta luego. Volvemos a escoitar a Xavier Díaz y a Sado Feiras. Pues veña, que no, ahí va. No estaba mal. Xota de Lira. Toco para miña irmá, toco para miña irmá, ay, toco para miña irmá. Para otra no lle toco, aunque me pajen la mane, ay, aunque me pajen la mane. Ali vai a que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser los seus amores. Cole ai vos, cintiñas do meu sombreiro, ai cintiñas do meu sombreiro. Cole ai vos, ha contado meu diñeiro, ai ha contado meu diñeiro. Ali vai a que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Baila nena, no pares de bailar, ay, no pares de bailar. Las estrellas también bailan, sin dejar de alumear, ay, sin dejar de alumear. Ali vaya que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Vou a la despedida, en la despedida un ramo, ay, en la despedida un ramo. En un ramo un papelillo con letras de oro bordado, ay, con letras de oro bordado. Ali vai a que canta, rejalando con su garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Ali vai a que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores.